Jestem głosem twoich myśli tej. Sprawdź to. Ja 009. Tej. Jestem głosem twoich myśli, tych wypaczonych złych. Podążaj krwawym śladem na opustoszały strych, gdzie niewidomy mnich wróży z ludzkich wnętrzności. Nagie wiedźmy tańczą wokół sterty płonących kości. Opętałem głośnik, wyrzucam z siebie słowa pełne nienawiści, złości. I jeśli masz dość ich, to lepiej wyłącz synu. Jestem głosem ludzi, dla których normalność to przymus. Biskład przyniósł zapach lata, ja przynoszę smród znilizny. Morderczy instynkt, bo amputacyjne blizny, nekrofagi glizny. Produkcje nie dla wszystkich, to jak fetysz na duszenie elementami bielizny. Daję ci mieszankę twisty, dragon mena z Kerino. Sępy zataczają koła nad cuchnącą padliną. Słabi zginą, synu, wiesz to. Zresztą weź ich pomin, modne jak niewidomy fryzjer z sekatorem po nim. Przez krematoryjny komin ulatnia się czarny dym. Płoną ciała, poznaj widok zastygniętych bólu min. Każdy ryb, który wypluje, to klasyk jak Suspiria. A twój pseudorap to soundtrack do życiorysu Miriam. Jak chory styl mam, sram na tych pedałów z forum. Dzieci sieci rozkminiają definicję horrorcore'u. Podkręć wolum! Witam cię w morderczym karnawale. Niech tyska jucha zrzucią wszystkich zawitych kalek. Weź ten ty kawałek, skład do ręki. Zagryj zęby, samo okaleczenie to bolesne eksperymenty. Oto wioska przeklęty, po nocy się nie wałęsy. Tu wartość ludzkiego życia mierzy się przez wagę mięsa. To krwawy aperitif, pogrzebowe pieśni. Żaden samozwańczy prorok o tym wydarzeniu nie śnił. Witamy w rzeźni, świat kłamstw i pleśni. To gówno ciepło pierwszej degustacji uzależni. Synu, wierz mi, dolewam beny do ognia. Z podkrętych żył jak pięciolinii wypływa melodia. Tu każda jedna kropla krwi będzie nutą. Zagra specjalnie dla ciebie egzekucyjny krótko. Ucieczka do miejsca, gdzie śmierć nie będzie nagła. W laboratorium diabła kres pływa do wiadra. Opętany kapłan chosta się przy pomocy kabla, układając na ziemi z bezgłowych ciał pentagram. Jak chory rap gram, zapraszam na spacer po bagnach. 2009, cywilizacja upadła. Blask światła w tunelu ugasił powiew chłodu. Ze zdewastowanych grobów unosi się trupi odór. Uderzam w skroń jak obuch, jak obusieczny topór. Idę do przodu, tnąc wrogów jak jebany szogun. Wciskam ci z obu stron uszy orientalne ostrza. Obserwując jak mózg krwią wypływa przez nocza. Weź przeciwbólowe leki. Będę molestować słabych majkiem obitym w ćwieki. Miejskie ścieki, ludzie na cudze cierpienia są ślepi. Jakby ktoś im pozaszywał drutem podczas tym powieki. Nie pij zatrutej rzeki. To realia tego państwa. Policyjne amstaw chroni polityczne kłamstwa. Tu tak naprawdę garstka ludzi doznała szczęścia, a reszta dusi z całej siły łzy i gorycz w pięściach. Publiczne ścięcia dyby są inkwizycyjną zmorą. Mam tą chorą stylistykę, od której już i cię bolą. Rap kolos jak koro, jestem poza kontrolą. Mam bolą jak w Las Vegas parano miał Del Toro. Jebać to co pierdolą, zastępy internautów. Jesteś tępy? Powtórzę jeszcze raz, nie gram autur. Przygotuj się do startu, uż tu mnie wygodnie. Oto przez tego, co przynoszą ci chore melodie. Oto sprawy aperitif, pogrzebowe pieśni. Żaden samozwańczy prorok o tym wydarzeniu nie śnił. Witamy w rzeźni, świat kłamstw i pleśni. To gówno ciepło pierwszej degustacji uzależni. Synu, wierz mi, dolewam beny do ognia. Z podkrętych żył jak pięciolini wypływa melodia. Tu każda jedna kropla krwi będzie nutą. Zagra specjalnie dla ciebie egzekucyjny krótko. Air State.